Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامعین محترم, سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا. آپ لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیجیے گے, انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ. آئیے سارے حضرات مل کر محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ایک بات کا اقرار کرتے ہیں, وہ کیا ہے, شاید کہتا ہے اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے, اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے, کہو بے شک. اے رب ذوالجلال آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت آپ کے جنشان پیش کروں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سارے ہزار مل کے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب شعر میں ہزار ہوتے ہیں. شاعر کہتا ہے میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا, میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا, میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا, میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا, کیسا لگے گا, میرا گھر کیسا لگے گا, میں کیسا لگوں گا, पानी पियोगे? आइए सारे नजर मिलकर एक दफा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर मोहब्बत के साथ फिर जिक्र कर देंगे साथ ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो शायद कितना है इतना है का आलम क्या हो بس ان شاء اللہ آخر میں چونکہ آگے بھی جانا ہے وہاں پر بھی انتظار کر رہا ہوں کیونکہ بھی نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ یہ آپ لوگوں جی بندی پورے ایک دن دلاس رہے ہم ان شاء اللہ آخر میں آپ ایک اور نام کی جن شاید پیش کر کے آپ لوگ سے جانا چاہوں گا علماء دیو بند نے اس دام کا پرچم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب اس کو جزائے خیر ہم سب کی طرف سے نصیب فرمائے. آمین.